स्कूल से मुक्ति, राहुल अलवारिश। पुस्तक का नाम स्कूल से मुक्ति, लेखक राहुल अलवारिश, चित्र एलेक्स फर्नांडिस, हिंदी अनुवाद श्रीमती स्वयं प्रभा भट्ट एवं अरविंद गुप्ता। विषय सूची: अध्याय एक, मापसा में एक मछली की दुकान। अध्याय दो, कुछ खेती के बारे में सीखना। अध्याय तीन, पौधों का उत्सव। अध्याय चार, मशरूम के बारे में सीखना। अध्याय पांच, केरल की यात्रा। अध्याय छह, जिंदा सांप। अध्याय सात, छुट्टी के बीच में छुट्टी। अध्याय आठ, केंचुए। अध्याय नौ, मकड़ियां। अध्याय दस, मगरमच्छ केंद्र। अध्याय 11, पढ़ना सिखाना। अध्याय 12, तुम देख सकते हो मेरे पास दृष्टि है। अध्याय 13, जंगल का सर्वे। अध्याय 14, बेलगाम में मुख्य अतिथि। पालकों के लिए दो शब्द। कुछ बच्चों को स्कूल अच्छा लगता है, अधिकांश को नहीं। ज्यादातर पालक इस बात से सहमत होंगे कि आज के स्कूल अधिकतर बच्चों को अच्छे नहीं लगते। नापसंदगी के कारण बच्चे अक्सर स्कूल जाना नहीं चाहते हैं। वे पेट दर्द या अन्य किसी बीमारी का बहाना बनाते हैं। स्कूल से बच्चों की नफरत इस बात से भी जाहिर है कि सभी जगह बच्चे अपने शिक्षकों को उपनाम देकर चिढ़ाते हैं। उपनाम द्वारा वे टीचरों की खिल्ली और उनका मजाक उड़ाते हैं। अक्सर उपनाम टीचर के व्यवहार अथवा उनके शरीर के किसी गुण पर आधारित होता है। स्कूल की एक और महत्वपूर्ण बात है, स्कूल सीखने को बढ़ावा नहीं देता। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि स्कूल जाते ही बच्चे सीखना बंद कर देते हैं। भाषा शिक्षण इसका एक अच्छा उदाहरण है। स्कूल जाने से पहले बच्चे सहजता से अनेकों भाषाएं सीख जाते हैं, परंतु स्कूल में कई साल पढ़ने के बाद भी बच्चे कोई नई भाषा नहीं सीख पाते। एक दो शताब्दी पहले स्कूलों को अनिवार्य समझा जाता था, क्योंकि तब अधिकांश पालक अनपढ़ थे। वर्तमान में इसका बिल्कुल उल्टा है। बहुत से पालक उन शिक्षकों से कहीं ज्यादा पढ़े लिखे जो उनके बच्चों को पढ़ाते, फिर भी अधिक पढ़े लिखे पालक अपने बच्चों को कम पढ़े शिक्षकों के पास पढ़ने के लिए क्यों भेजते, ये समझ नहीं आता। फैक्ट्रियों और स्कूलों के प्रति लोगों का कोई आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। बेहद उम्दा पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक इवॉन इलियच ने लिखा है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के शुरुआती दौर में जब उद्योगपति अपने कारखाने लगा रहे थे, तो उन्हें लंबे घंटों तक चुपचाप बैठकर उबाऊ काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते थे। फैक्ट्रियों में सबसे पहले मजदूर भिखारी और खानाबदोश लोग थे। फैक्ट्रियों में काम न करने पर उन्हें जेल में ठूसने की धमकी दी जाती थी। भाग्यवश हमारे जैसे कई देशों में जहां औद्योगिक संस्कृति आज भी अपनी पूरी पैठ नहीं जमा पाई है, वहां बहुत से मजदूर कार्य पर अनुपस्थित होते हैं। आज भी मुंबई की फैक्ट्रियों के मजदूर लंबे अरसे के लिए काम छोड़कर अपने गांव चले जाते हैं, और उनका जिस दिन मन नहीं करता है वे बस उसी दिन काम पर जाते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे उसी मशीन से बंधे रहकर उसी उबाऊ कार्य को बार बार दोहराना लोगों के प्रति बहुत क्रूरता है। सामान्य इंसान जीवन भर एक प्रकार के दोहराने वाले उबाऊ काम के खिलाफ कभी जरूर प्रतिरोध करेगा। इस तरह के उबाऊ कार्य शायद मुनाफाखोर पूंजीपतियों के लिए अच्छे हों, परंतु भला मजदूर उससे कैसे एक अच्छी और संपूर्ण जिंदगी जी सकेंगे। भगवान ने लोगों को जीवन का बहुमूल्य उपहार और विलक्षण कल्पना शक्ति दी है। यह उपहार असेंबली लाइन पर काम करने अथवा किसी दूसरे के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं दिया गया है। यह जानने के लिए कि किस तरह स्कूल फैक्ट्री की असेंबली लाइन की नकल करते हैं, एक बेहद सुंदर कार्टून पुस्तक डेंजर स्कूल पढ़े। इसे अदर इंडिया प्रेस ने प्रकाशित किया है। स्कूल के बारे में चर्चा करते हुए हम कह सकते हैं कि स्कूल समाप्त होने के बाद ही असली सीख शुरू होती है। स्कूल में विघ्न पड़ने से सीख की गति तीव्र होती है। आज सीख को स्थायी और तेज करने के लिए स्कूलों में परिवर्तन लाने में लोग खुद को असमर्थ पाते हैं। अगर छात्र को भौतिक रूप से स्कूल से निकाला जाए तो उसका सीखना तेजी से बढ़ता है। तमाम पालकों की तरह हमें भी स्कूल को यह अच्छा विकल्प नहीं लगता है, फिर भी हमने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। आदर्श स्थिति में हमें बच्चों को खुद पढ़ाना चाहिए था। ऐसा विकल्प अपनाने वाले कई परिवारों को हम जानते हैं, पर हमारे लिए यह संभव नहीं था, इसलिए हमने बच्चों के लिए स्कूली संस्कृति के जोखिम को सीमित रखा। हमने बच्चों को कभी भी अतिरिक्त ट्यूशन या कोचिंग के लिए नहीं भेजा। नहीं कभी यह तमन्ना रही कि हमारे बच्चे बाकी को हराकर सबसे अधिक अंक प्राप्त करें। स्कूली विषयों में विलक्षणता दरअसल उस समय उस विषय को रटने की प्रतिभा होती। प्रथम आने का कतई यह मतलब नहीं कि छात्र वाकई में होशियार है और उसकी विषय में रुचि है, पर हमने अपने लड़कों को उनकी कुवत के अनुसार श्रेष्ठतम बनने के लिए प्रोत्साहित किया। गोवा से बाहर जाते समय हम बिना किसी चेक के अपने लड़कों को साथ में ले जाते थे। वे स्कूल नहीं जाएंगे, इससे हम बिल्कुल विचलित नहीं होते थे। हमारा यह भी पक्का विश्वास था कि अच्छी पढ़ाई मातृभाषा में हो, बाहर के प्राकृतिक वातावरण में हो, अनुभवी पेशेवर लोगों के साथ ही होती है। बच्चों को स्वतंत्र रूप से बाहर की दुनिया को समझने और झेलने में सक्षम बनाने की बजाय वर्तमान व्यवस्था उनकी तमन्नाओं को कुचलती है और उन्हें आर्थिक तंत्र में कोई नौकरी खोजने के लिए मजबूर करती है। राहुल के लिए स्कूल बहुत उबाऊ बन चुका था, फिर भी हम चाहते थे कि वो हाई स्कूल की परीक्षा पूरी करे। इसके लिए एक उम्दा हल निकाला गया। दसवीं में आते ही हमने राहुल से कहा कि अगर वो मेहनत करके दसवीं में प्रथम श्रेणी लाया तो फिर हम उसे आगे की स्कूली पढ़ाई का आग्रह नहीं करेंगे। राहुल हमारे इस प्रस्ताव पर यकीन नहीं कर पाए। राहुल ने न केवल प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, उसे बोर्ड में एक रैंक भी मिली। अब वह एक वर्ष के लिए मुक्त था। एक साल के लिए वो अपनी मन मर्जी से चाहे कर सकता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार की हैसियत से हम इस मुहिम में उसकी पूरी आर्थिक मदद करते। एक साल की छुट्टी के लिए हमारी कुछ शर्तें भी थी। वो रोजाना घटनाओं को अपनी डायरी में नियमित रूप से लिखेगा। महीने के अंत में वो एक विशेष रिपोर्ट भी लिखेगा जिसमें सभी खास घटनाओं और अनुभवों का जिक्र होगा। हमें लगा इससे उसमें एक अनुशासन बना रहेगा जो किसी भी अच्छी सीख के लिए जरूरी है। राहुल को यह भी समझाया गया कि किसी भी सामूहिक गतिविधि चुनने के बाद वो उसे दिल लगाकर आत्म अनुशासन से करे, क्योंकि कोई विषय उबाऊ था, सिर्फ इसलिए उसे छोड़ देना हमें मान्य नहीं था। प्रतिदिन डायरी लिखना कई मायनों में लाभप्रद रहा। इसमें वो अपने अनुभव, राय, तथ्यों के साथ साथ वो आगे क्या करना चाहता था वो भी लिख सकता था। जून से दिसंबर तक उसके निर्णय कुछ धीमे थे, परंतु जनवरी के बाद राहुल तत्परता से निर्णय ले पाया। इस अंतराल में वह कुछ अन्य नए अनुभवों को छुट्टी समाप्त होने से पहले अपनी सूची में जोड़ पाया। एक 16 साल के लड़के के लिए यह बेहद लाभप्रद था। इससे पूर्व वो क्या करे या न करे पूरा तंत्र उसे यही बताता था। भाग्यवश राहुल ने बहुत नियमित रूप से डायरी लिखी। अनीता पिंटो के प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से राहुल अपनी डायरी को एक पूरी पुस्तक में परिवर्तित कर पाया। वर्तमान में स्कूल बच्चों पर लगातार और प्रबल दबाव डालते हैं। 10 वर्ष तक नियमित अवधियों पर परीक्षाएं बच्चों के कंधों पर बोझ बनती है। बच्चों को 10 सालों में इतनी अधकचरी जानकारी क्यों पचानी पड़ती है, इसका आज तक कोई तार्किक उत्तर नहीं मिला है। इस अनुपयोगी जानकारी को बच्चे परीक्षाओं में थूक देते हैं, उसके बाद यह ज्ञान किसी काम की नहीं रहता है। 10वीं की परीक्षा के बाद बच्चों को तुरंत अपना विषय चुनना पड़ता है। कम उम्र, अनुभव के अभाव में बच्चों की अपनी पसंद नापसंद का कोई अंदाज नहीं होता है। अक्सर यह चयन बच्चे की बजाय उसके महत्वाकांक्षी माता पिता करते हैं, जो उसे बहला फुसला कर इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई में अधिक कमाई करने के लिए भेज देते हैं। इस निर्णय के बाद और कॉलेज में कुछ वर्ष पढ़ने के बाद छात्र अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, जबकि उसकी वर्तमान शिक्षा उसके सपनों और आदर्शों के विपरीत होती है। पढ़ाई में से एक साल की छुट्टी मिलने से बच्चे को पहली बार सांस लेने का मौका मिलता है। अपने एक साल के अनुभवों के बाद वो अब एक बेहतर और परिपक्व निर्णय लेने की परिस्थिति में होता है। देश में रोजगार की स्थिति को देखते हुए अगर बच्चा एक साल बाद नौकरी की लाइन में लगता है तो उससे उसे कोई खास नुकसान नहीं होगा। हमारी राय में छुट्टी के वर्ष में छात्रों को अपनी रुचि के कई व्यवसायों का अनुभव लेना चाहिए। पालकों के बहुत से मित्र अलग अलग धंधों में काम करते हैं, इसलिए कम अवधि की ट्रेनिंग की व्यवस्था करना उनके लिए कठिन काम न होगा। यह प्रशिक्षण गांव अथवा शहर में आयोजित किया जा सकता है या फिर राहुल जैसे उस देश के विभिन्न भागों में आयोजित किया जा सकता है। छुट्टी के इस काल में छात्रों को किसी भी हालत में अपने माता पिता के धंधे में हाथ नहीं बटाना चाहिए। छात्रों को उन्हीं क्षेत्रों में अल्पावधि के लिए ट्रेनिंग लेनी चाहिए जिनमें उनकी गहरी रुचि और लगन। इस मायने में एक साल की छुट्टी किसी पैसे की तैयारी न होकर बच्चों को मुक्त रहने और अपनी मनमर्जी की चीजें सीखने का मौका दे। यह ट्रेनिंग बाद में उनका पैसा बने यह भी जरूरी नहीं। इस दौरान बच्चे पेंटिंग, संगीत, एक्टिंग, नाच, बढ़ईगिरी, रंगमंच, वेल्डिंग, इंटरनेट और अपनी रुचि के अनुसार जो मर्जी चाहे सीख सकते हैं। छुट्टी का यह काल 10 साल तक के उबाऊ पाठ्यक्रम से बिल्कुल भिन्न होगा। अपनी रुचि का काम सीखते वक्त छात्रों को कमाई के बारे में नहीं सोचना चाहिए। एक साल के संपन्न अनुभवों के बाद छात्रों को पालकों के साथ मिलकर खूब सोच विचार कर आगे क्या कर रहे हैं इसका निर्णय लेना चाहिए। वो कॉलेज में कौन से विषय पढ़ या फिर कॉलेज को पूरी तरह त्याग दे। हो सकता है अंत में छात्र अपने पालकों का पैसा ही अपनाए, परंतु यह निर्णय सिर्फ उसका हो, दबाव में लिया गया न हो। छुट्टी के साल पालकों को बच्चों से लगातार संवाद साधे रखना चाहिए। इससे वे बच्चे की रुचियों और निर्णय को बेहतर समझ सकेंगे। नई डगर में तमाम मुश्किलें आ सकती हैं, इसलिए पालकों को लगातार बच्चों का मार्गदर्शन और उनकी मदद करनी चाहिए। हम लोग राहुल के साथ बैठकर उनकी रुचियों और उसकी रुचियों और परिस्थितियों के अनुरूप उसके कार्यक्रम को निरंतर बदलने में मदद करते थे। अदर इंडिया प्रेस ने फ्री फ्रॉम स्कूल को इसलिए प्रकाशित किया है क्योंकि उस असली जिंदगी के अनुभवों पर आधारित यह पुस्तक पालकों का हौसला बुलंद कर सकती है। अगर उनके बच्चे भी स्कूल को कुछ समय के लिए अलविदा कहेंगे तो एक स्वस्थ परंपरा होगी। हमारा समाज और स्कूल इस प्रकार की छुट्टियां लेने की अनुमति देता है। मिसाल के लिए छुट्टियां समाप्त होने के बाद राहुल को आगे कॉलेज में पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है। यह बहुत जरूरी है कि छात्र और पालक दोनों इस प्रयोग में मिलकर भाग लें। उसके बाद फिर सीखने का मजा ही कुछ और होगा। क्लॉड एन नॉर्मा अल्वारिस, पर्रा अल्मी डाउडो, गोवा 403507, भारत।